Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية Hedelmiä ja elintarvikkeita. معي حبة فراولة. Minulla on mansikka. معي حبة كيوي وشمامة. Minulla on kiivi ja meloni. معي برتقالة وحبة جريب فروت. Minulla on appelsiini ja kreippi. معي تفاحة وحبة مانجو. Minulla on omena ja mango. معي موزة وحبة أناناس. Minulla on banaani ja ananas. أنا أعمل سلطة فاكهة. Minä teen hedelmäsalaattia. أنا أكل قطعة توست. Minä syön paahtoleipää. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Minä syön paahtoleivän voin kanssa. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Minä syön paahtoleivän voin ja hillon kanssa. أنا أكل ساندويتش. Minä syön kerrosvoileivän. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Minä syön kerrosvoileivän voin kanssa. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Minä syön kerrosvoileivän voin ja tomaatin kanssa. نحتاج إلى خبز وأرز. Me tarvitsemme leipää ja riisiä. نحتاج إلى سمك وستيك. Me tarvitsemme kalaa ja pihvejä. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Me tarvitsemme pizzaa ja spagettia. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Mitä me vielä tarvitsemme? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Me tarvitsemme porkkanoita ja tomaatteja keittoa varten. أين السوبرماركت؟ Missä on supermarketti? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.